Bai, beraz, bo, hori ariketan egitea ez da sobera neke izanen, gure antolakuntzan da, ba enan beste nekeago batzu izanen dira, adibide, dira, sartze eta ateratze guzien kontrolatzera. Erra nahi baitu, zuzenez, barrita ikela kontrola bat eman dezagun goizetan oren batez ikastetxean ikasleak etortzen direlarik markatu, eta behiz ateratzean, eta egunean barnean zinez lekuak barrita izkela etxeak eta kanpoko jende guzieri etxeak, aparkalekuak, sartzeak eta dena. Bon, hori, ikastetxean dietan barbada erretxago antolatzen aldute langile gehiago baitute, edo baitituzte ere teknika edo al batzu guk ez ditugunak. Bon, hor galekiten daukutena da, hori egitea, eta ez padugu hori egiten al, edo ez padda untxa liseoa edo ikastetxe untxa etxia galekiten dauzkute ere obrak egitea, lanak egitea segurtatzuna lortzeko. Bon, hori alde batetik ahalak alde egiten dira, diru ahalak, izan dadin lanen egiteko, izan dadin langileak ezartzeko. Bon, enbat eginen dugu, bortxatua bai gira, eta ere, uste dut ikasleh buruz eta familieh buruz, behar da ala ere erakutsi, ara kondutan hartzen dugula hori, eta kasumaiten dugula. Bon, gero, nik uste ez den beldurrean sartu behar, edo psikoz dela kortan sartu behar, nik uste hemen eta barnekaldean adibidez, ikastetxetan ala ere sintxua gira, ez ditugu 2.000 edo 4.000 edo 5.000 ikasleko ikastetxeak, sartzen diren eta ateratzen diren jendeak ezagutzen ditugu, arrotzak askifite ikusten ditugu edo begistatzen, ara, ene ustez gure egin bede eta eni zuzendari gisa azteko hori buruz joan enez, da biztan da egin bide horiek denak aipatu, segurtasun baldintzak albezen ontsa bete, baina nere ezkuntza lan bat egin gazteekin, familiekin eta langilekin erraiteko, behar, ez gula beldur gara jortan sartu behar, biziak segitzen duela, guk gure lana aldugun bezen ongi egitea, eta ikaslekin ere mezu hori pasaraztea janez, ebe, ara, elgar nola ikan, lehenik gertatzen dena eta Frantzia mailan eta Europa mailan gertatzen dena be, albezen ongi ulertarazi, eta gero bakotsak bere inguruan ebe atxik dezan, begi atxik dezan inguruan pasatzen direner, eta bere bizi normala segi dezan, beldurren sartzen bagira, hasiko gira bere ala ustezpenen nola ikan, mesfiantza sortuko da, eta nik uste hori ez dela on elgarren arteko ahemanentzat, eta hor, ene ustez, behar duguna gehien bat, da ez behar bada segurtasun oso-oso bat, baina elkar lan bat, elkar respetu bat, eta elkarrekin ikustia hemen nola segurtasuna kolektiboki segurtatzen aldugun edo babesten al, eta hori da ene ustez jenden ahemanak garatuz eta algarrekin bizitzen ikasiz. Hala, hori ez nuke nahi beldurrak gainar dezan gure ezkuntza egin behediari, eta gure jende gizon edo emazte egin binder. Bon, bada garaibat ez dena erretxa, me aitzinean ere izan dira, segurtasun osoa ez da lortzen al, eta badakigu eta denek nahi badugu egia erran ez da lortzen al segurtasun osoa, gertatu behar dena gertatuko da, hortan enik segurtasun bat badut hortaz, gertatuko dena gertatuko da, baina, bo ara, uste dut hor, nola erran, prentsaurreko horrek edo baldintza behi horiek eginak direla gehien bat, nola ikan, burraso, ikaslen eta erakaslen edo langilen lasaitzeko, baina ez duela horrek eragin haundirik izanen, ara, ez da gure lana, polizia lana, eta be poliziak eta ministeritza, barne ministeritzak egin bezabere lana, eta guk segituko dugu albezen untsa gure lana. Hau izan naizen nire urrengo galderetan, ea esan gehiago, ala, erakusteko edo erakusteko zerbait egiten duela gobernuak, ez eta efektibotasun eskasa behar baduela horako gomendioak, edo ez dura deus aldatuko ea arriskuari? Bon, ez dakit, ez dute gaitena, ez duela deus aldatuko arriskuari. Gero sigur da, gobernuak erantzun bat behar duela eman, bestenaz, zentzugabe keria bat nunbait litaike. Bon, guk ere, behar dugu kondutan hartu eta erantzun bat eman, eta kondutan hartu behar bada beldur bat badela gizartean, baina ez dakugu behar den baino leku gehiago eman behar. Ez nuke nahi horrek ardezan gure denbora gehiena eta gorde dezan beste eginbide batzu. Zenta ba, gure eginbideak netzat ostion erran dutan bezala, besterik dira gure eginbideak dira hezkuntza eginbideak, elgarrekin bizitzen ikastea, bongu formazkuntza profesionalan gira, beraz ofizio batzu eri buruz joaitea, eta ara, hori da eginbide zati bat, ez da uholde bat ez dugu guk ahastatuko, atentatu bat ez dugu guk ahastatuko, egun batez badugu ere nuklear ere riskoa erraiten dute, edo le rizke simik kamion bat zapartatzen bada, ebe ez dugu guk, ara, bon, bar dugu kusi nola jardoki ginezaken, baina, ara, bakutsak, gauza bakutsak, bar du bere lekoa atxiki eta ez sobera gain hartu. Gero egia da, beldu juri hor dela eta ez gula ukatzen al, beraz hori ere erantzun bat behar dela eman. Baina bere eineko erantzuna. Eta gobernuak emandako araudietan ere edo proposamenetan erraiten da behar direla burasoentzat sekuritatea zertan den bilkura batzu egitea. Egiteko asmoa duzie? Hori ez gu hori buruz bakarrik eginen bilkura bat eta bon, berdariakin ala ere ikastetxe gehienetan sartzetik landa, eskilaster informazio bilkurak egiten direla, orokorki formakuntzaz, liceoaren edo ikastetxearen aratunatetaz eta eginbidetaz. Beraz, hor barnean gai bezala sartzea, bon, eginen dugu pentsatzen dut, baina errandutan bezala, bere lekoa utziz eta ez dugu horrentzat baizik bilkura bat eginen. Eginen dugu usaian bezala informazio bilkura bat, edo idatziz informazio bat, baina beste informazio guziekin. Nik uste, hor gure gu guzien egin bidea dela, beldurari ez sobera leku uztea, eta hori ez hartzea gaineateko guziaren barne. Berzi riskoak bezala, eta bon, ala ere, ikastetxe baten bizian, riskoak parte tipi badu, eta beste hainitz gauza pasatzen da, baikorrak eta badira, eta horrek behar luke geleku gehiago hartu. Bukatzeko behar ba, ze praktikoan, ze aldatuko dituko mendioa horrek, edo ze izanen da berezia horten, joanen horretan ez zena? Orokorki edo gure ikastetxeari buruz? Biak, berba, bau zuen ikastetxean gehien bat? Be, gure ikastetxean izanen da, bak bada aukera bat edo estakuru bat behiz oroitarazteko sikurtasun baldintzak eta txosten hori behiz azaltzea eta behiz aipatzea, baina irrisku guziekin, bada txosten horretan, badiren ikuste 8 edo 9 irrisku aztertuak direnak. Beraz, bon, ara, aukure bat izanen da, eta gero, bak bada, be guretzat eta denentzat ere, be pixka bat gehiago begiak idekitzea edo kasu maitea, sekurtasun ari edo, ara, bainan, Memento berean, afan, uste dut, ala ere, ezkuntza mailan giren guziek, hori, ari gorri bezala dugula, familiak gure gain usten dituzte gazte batzu, edo aur batzu, gure lehen egin bidea da, horien segurtasuna albezen bat lortzea, eta beraz, pentsatzutut, segituko dugula. Nik ez dut uste aldatuko duela gauza handirik gure egiteko moldean. Bar bada begiak gehiago irekiko ditugu. Baina, ene ustez, hori izanen da zonbait astez, eta gero behiz bere bideak erraiten demezala, urak bere bidea hartuko dugu, eta ara, urran gertakari arte. Ados, ebe mil esker, xalbu zerbait gehitzeko barima zinuke? Be, ez dakit, zut uste, mil esker zuri eta besta libat arte.